Ta złotówka przeznaczona na gry lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 listopada, na zegarach 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najnowsze w serwisie, najnowsze wysoki bilans pandemii, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i festiwal nowego kina Grozy w Lublinie. 30% więcej zakażeń koronawirusem niż przed tygodniem. Mamy ponad 24 tysiące nowych przypadków. Najwięcej od kwietnia. Zmarły 463 osoby. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że większość zmarłych na COVID-19 nie była w pełni zaszczepiona. Ponad 70% z tych osób zaraportowanych, które nie poradziły sobie z COVID-em, to osoby, które nie były w pełni zaszczepione. I w granicach 73% z tych osób to były osoby dotknięte wielochorobowością. Te województwa, które notują zwiększoną liczbę zakażeń i ona jest wyższa niż pozostałe, to jest zdecydowanie województwo opolskie, województwo wielkopolskie i województwo śląskie. W szpitalach przebywa ponad 15 tysięcy pacjentów z COVID-19. Na Podlasiu dziennie hospitalizowanych jest znacznie więcej chorych zakażonych koronawirusem niż było to podczas trzeciej fali. Województwo podlaskie jest też wśród regionów, gdzie jest najmniej zaszczepionych. Dodatkowo wiele osób mających objawy zakażenia lekceważy je i nie robi testów, mówi lekarz rodzinny z Białegostoku Szymon Bielonko. Mamy wiele telefonów, próśb o konsultacje z cechami infekcji wśród pacjentów, które kończą się odmową wykonania testu. Borykamy się z tym na co dzień. Nie kończy się tylko na odłożeniu słuchawki, także kończy się na kłótniach, awanturach, grożeniu nam różnymi konsekwencjami. Dla nas ważny jest status epidemiczny. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, bo też różne są techniki leczenia zwykłego zapalenia płuc, a na przykład covidowego zapalenia płuc. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów 150 tysięcy Polaków, to 53% populacji. A przy okazji informacja z Sejmu, jak poinformował Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości, grupa posłów PiS zgłosiła projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. Zgodnie z nim przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat i jeśli pracownik takiego nie przedstawi, będzie mógł przenieść go do działu, gdzie nie będzie miał styczności na przykład z klientami, poinformował poseł Czesław Hoc i wyraził nadzieję, że projekt będzie procedowany na posiedzeniu Sejmu 1-2 grudnia. Migranci opuszczają koczowiska w pobliżu Kuźnicy pod nadzorem białoruskich służb. Informację przekazała dziennikarzom Straż Graniczna. Na konferencji prasowej była Paulina Kurek. Powiedz, Paulino, czy wiadomo, dokąd zmierzają migranci? Jak informuje Straż Graniczna, nie wiadomo. Dlatego polscy funkcjonariusze czekają na rozwój wydarzeń w związku z przemieszczaniem się tej licznej grupy. A chodzi o prawie 2000 osób, które spakowane idą w kierunku lasu. Taki film polscy funkcjonariusze opublikowali na Twitterze. Jak mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, część migrantów ma ze sobą kłody, których używają do forsowania zabezpieczeń granicznych. Są podstawione autokary, ale tych autokarów jest niewiele. W jednym miejscu obserwowaliśmy, że były to dwa autokary, więc nie wiemy, czy część osób zostanie tylko zabrana autokarami, czy zostaną przemieszczone. Czekamy na rozwój wydarzeń, bo tak jak podkreślam, strona białoruska jest zupełnie nieprzewidywalna, więc nie wiemy, jakie są plany. Kapitan Anna Michalska dodała, że koczujących grup może być więcej. Przy granicy nie obserwowaliśmy jakichś dużych miejsc koczowiska oprócz tego olbrzymiego, czyli około tych 2000 osób, ale te grupy wiemy, że są w głębi lasu. I tak jak na przykład w Dubiczach Cerkiewnych, regularnie co noc grupa podchodzi i próbuje przekraczać tę granicę, więc prawdopodobnie w lasach przy granicy są takie grupy. A ja przypomnę jeszcze, że od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, do którego nie mają dostępu, dlatego do terenów nie mają dostępu dziennikarze relacjonujące wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Paulina Kurek, dziękujemy. Policja podkreśla, że migranci usiłujący przedostać się przez Polskę na zachód Europy są przewożeni przez przemytników w bardzo złych warunkach. Funkcjonariusze prowadzą szereg kontroli drogowych. Jeden z punktów jest na autostradzie A2 w województwie lubuskim przed granicą z Niemcami. Inspektor Marcin Maludy mówi, że w tym miejscu policja przeprowadza ponad 100 kontroli dziennie. Bardzo często busy są zatrzymywane do kontroli. To z reguły policjanci decydują, który bus jest typowany do zatrzymania, ale większość z nich jednak mimo wszystko jest kontrolowane przez policjantów. A czasami sami kierowcy ułatwiają na zadanie, bo ostatnie trafienie przewozu z nielegalnymi imigrantami polegało na tym, że ten kierowca zmienił w ostatniej chwili bramkę autostradową. To wzbudziło słuszne zainteresowanie policjantów. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 161 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze horrory, thrillery, a także filmy fantasy będzie można zobaczyć na wielkim ekranie w Lublinie. Wieczorem rozpoczyna się Splat Film Fest, czyli największy w Polsce festiwal nowego kina grozy. Pokazujemy produkcje, których nie można zobaczyć nigdzie indziej, mówi jedna z organizatorek, Klaudia Rachubińska. Często to są premiery rzeczy, które gdzieś tam może potem do kin trafią, ale większość z nich tak naprawdę nie. To jest jedyna okazja, żeby zobaczyć to kino. No i jest to kino starannie wyselekcjonowane, filmy właśnie dzikie, szalone, piękne, mroczne. No taka propozycja faktycznie dla widza szukającego interesujących nowych doznań, silnych emocji, ale także pozytywnych. To nie jest tak, że to są tylko horrory, to nie jest tak, że to jest tylko jakieś takie straszenie, po którym nie będzie można wrócić nocą przez park. Splat Film Fest potrwa w Lublinie do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdecydowanie większa część Polski dzisiaj pod chmurami. Zachmurzenie mamy generalnie duże, no ale zdarzają się też dziury w chmurach. Na południu i południowym wschodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodzie i północnym zachodzie miejscami możliwy słaby deszcz lub mżawka. Jeśli chodzi o termometry, to te pokazują od 5 stopni na Suwalszczyźnie oraz lokalnie w Małopolsce, około 7-8 na przeważającym obszarze kraju, do 9 na Śląsku. Wieje słabo i umiarkowanie, tylko nad morzem nieco mocniej z południowego zachodu i z południa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Farm. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Drewniany sklep dla dzieci. Rozwija wyobraźnię, zręczność i sprawia mnóstwo radości. Teraz 40 zł taniej. W super cenie. 159 zł. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 13. Michał Jakubik, Monika Suszek, Witold Lazar. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy trójkę do trzeciej. Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Czego mi tak? To wszystko, czego

zabrzmiało jak Midnight Oil. No bo to był zespół Midnight Oil, tegoroczna produkcja tego zespołu, który powraca z takimi właśnie rytmami, co niewątpliwie cieszy. Zwłaszcza w taki dzień, no trochę taki nijaki, ani specjalnie pochmurny, ani specjalnie słoneczny, ale na pewno ciekawy, co nas czeka w trójce do trzeciej, do drugiej, czyli w tej godzinie programu. Tradycyjnie informator ekonomiczny na koniec tej godziny. No złoty, proszę Państwa, w defensywie, mocny dolar, więc temat słabej złotówki na pewno się pojawi, ale będzie też o kredytach hipotecznych bez wkładu własnego. Co to takiego? No to odsyłam już na 13.45. Marcin Jagiełowicz nam to będzie wszystko tłumaczył. Wcześniej o tym, że podróżować jest bosko, jak śpiewała Kora, no ale z reguły podróżowanie kojarzy nam się z takimi wyjazdami wakacyjnymi, z rodziną, czy może z bliską osobą. Tym razem o podróżowaniu solo, co nie znaczy, że w samotności. Ale najpierw zajmiemy się technologicznymi rozczarowaniami, żeby nie powiedzieć wprost porażkami. Powstał właśnie, proszę Państwa, taki specjalny zespół badawczy, który ma się zajmować wpływem technologii na samopoczucie człowieka. O co chodzi? No, oznacza to, że nie wszystkie wynalazki budzą w nas zaufanie. O tym szerzej już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. A tak przy okazji ciekaw jestem Państwa opinii, Państwa zdania, no bo często słyszymy o jakichś nowych technologiach, co do których podchodzimy z pewnym dystansem, czy wręcz z rezerwą. No na przykład kilka dni temu mówiliśmy o autonomicznych autobusach. Mówiliśmy o tym niedawno w Trójce do Trzeciej. Nie każdy chciałby wsiąść do takiego pojazdu, którym pozornie nikt nie kieruje. No a nowe wersje oprogramowania, jak się pojawiają, ulepszenia, usprawnienia, też nie wszyscy mają do tego zaufanie. 2 2 7 3 Małgorzata Łukowska przy naszym telefonie. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów. Cię boli o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Muzyka do trzeciej, 23 minuty po 13. Proszę Państwa, na Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych w Wiedniu powołano specjalną grupę badawczą. No pewnie byśmy Państwu nawet o tym nie wspominali, gdyby nie fakt, że eksperci tej nowej jednostki będą się trudnić rozczarowaniami technologicznymi. Pod lupę chcą wziąć nie tylko nieudane wynalazki, ale szerzej badać wpływ technologii na nasze samopoczucie. I o tym Paweł Turski. Na nasze samopoczucie może wpływać dosłownie wszystko. Regularnie w końcu jesteśmy zalewani wynikami nowych badań, które mówią, że na przykład jedzenie cytryny w nocy może pogarszać nasz nastrój, czy że bieganie przed posiłkiem wpływa pozytywnie na wskaźnik zadowolenia danej jednostki. Nie dziwić się więc powinien też fakt, że chcemy zbadać wpływ technologii na nasze samopoczucie, mówi Wolfgang Berger z Instytutu Transportu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Wiedniu. Wszystkie inne obszary życia od lat mają laboratoria badawcze, które analizują wpływ ich dziedziny na ludzi. To bardzo ciekawe, wręcz paradoksalne, że technologia do tej pory nie miała własnych laboratoriów. Przecież otacza nas czasem bardziej niż inne obszary. Z telefonem, telewizorem w pakiecie możemy spędzić dosłownie cały dzień. Nie ma opcji, że te urządzenia nie wpływają na nas bardziej niż jedzenie jagód goji 5 razy w tygodniu. Co więcej, tak jak i dieta, technologia może nas rozczarować i tym także ma się zająć grupa badawcza. Nowo utworzoną jednostką pokieruje profesor Jusak Susilo. Co ciekawe, konkurs na tę posadę wygrał już blisko 2 lata temu. Pracę w Wiedniu i kierowanie nową grupą badawczą rozpoczął jednak dopiero kilka dni temu, bowiem do miasta nie mógł dotrzeć z racji pandemii. Jak mówi, przez ten czas podjął decyzję, że badania rozpocznie od wpływu technologii składającej się na transport. Transport jest prawie dla nas niezauważalny. Co w nim miałoby na nas wpływać inaczej niż jeszcze 100-150 lat temu? Moim zdaniem wszystko. Po pierwsze, niegdyś jeździliśmy konno lub chodziliśmy. Dziś jeździmy. I to jeździmy pojazdami, w których wszystko to technologia. Weźmy taką kabinę kierowcy autobusu. Jest tam wyświetlacz, kamery, radio FM, CB radio, wskaźniki itd. Można by tak wymieniać godzinami, a człowiek z tym wszystkim musi współpracować. A to oznacza, że też oddziałowuje na człowieka. Jeśli jest bodziec, to i są reakcje. I to reakcje wieloelementowe, dodaje profesor Jusak Susilo. Kiedy technologia jest przez nas wykorzystywana, tak naprawdę to my jesteśmy wykorzystywani przez nią. Ona nie ma bez nas racji bytu. Po co miałaby istnieć? Przyroda jest samowystarczalna. Technologia potrzebuje człowieka, aby móc w ogóle istnieć. Samochód sam się nie zatankuje, nie zaprogramuje, nie wybuduje. Na razie przynajmniej. Choć wiadomo, na horyzoncie jest autonomia, w tym ta pojazdów, na którą, jak się opinii publicznej wmawia, każdy krzyknąłby z radości hurra. Właśnie, poniekąd się wmawia, bo autonomiczność technologii na pierwszy ogień wzięli badacze z Wiednia. W autobusie bez kierowcy zamontowali masę czujników rejestrujących zachowania pasażerów. Pomiary wykazały, że technologia, gdy jest młoda i jeszcze nie jest znana, potrafi wywoływać skrajne emocje. Mówi Maria Jutrzen z zespołu badawczego profesora Jusaka Susilo. Należy to dobrze zrozumieć. Gdy mamy do czynienia z nowinką, jedni się jej boją, inni wręcz się nią zachwycają. Tak było w przypadku autonomicznego autobusu. Niektórzy pasażerowie z zachwytem przyglądali się pojazdowi, inni panikowali i łapali się poręczy. Tak odmienne zachowania nas nie dziwią. Znamy je już bowiem z historii badań nad transportem. Gdy wprowadzono samochody czy rowery na rynek, ludzie reagowali podobnie. Byli konserwatyści i popularyzatorzy rozwoju. Najciekawiej z badań prezentują się jednak wskaźniki dotyczące interaktywnego wyświetlacza wewnątrz autobusu. Ten nie wzbudzał zainteresowania. Pasażerowie patrzyli na niego średnio 4 sekundy. To bardzo krótko, szczególnie, że sprzedawcy tej technologii uważali, że wyświetlacze są skuteczniejsze w dotarciu do odbiorcy niż papier. Czyżbyśmy byli zmęczeni ekranami? To chcemy, zanim zgłębimy transport, teraz badać. Dopiero gdy rozwiążemy tę zagadkę, będziemy w domu. Pierwsze wyniki badań nad wpływem wyświetlaczy i ekranów powinny być znane za około 1,5 miesiąca. No, ciekaw jestem, jakie Państwo mają doświadczenia z takimi nowinkami technicznymi, technologicznymi, co do których podchodzili Państwo trochę jak pies do jeża. 2 2 7 3. Zapraszam także do kontaktu listowego 3 do 3 @polskieradio.pl.

Opowiadaliśmy Państwu kilkanaście minut temu w trójce do trzeciej o specjalnym zespole naukowców, który ma zajmować się wpływem technologii na samopoczucie człowieka. Ja pytałem Państwa o przykłady takich wynalazków, co do których podchodzą Państwo z dystansem, żeby nie powiedzieć z nieufnością. No, autonomiczny autobus jest dobrym przykładem, ale o tej autonomiczności mówi się ostatnio coraz więcej i coraz szerzej. Państwo dzwonią, 2 2 7 3. Tam pracuję w firmie, gdzie jest wykorzystywana bardzo ta technologia najnowsza, ale myślę, że nadal jesteśmy my ludzie potrzebni, tak? Bez nas nie działa to niestety. Troszeczkę czasu potrzeba, żeby to wszystko dopracować. Nadal będziemy się trochę bać tej technologii i do końca chyba jej nie ufać. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię prowadzić samochód i choćby była taka technologia w 100% bezpieczna, to ja po prostu będę sam prowadził samochód, bo to sprawia mi przyjemność i podobnie jak jedzenie czekolady. Ja bym porównał tak, że nigdy też chyba żadne z nas nie kupiłoby robota, który by jadł za nas czekoladę. Pozdrawiam serdecznie. No, znakomity przykład z tą czekoladą, ale z tym samochodem. Ja też lubię prowadzić samochód, drogi panie, no ale jak nam po prostu zabiorą kierownicę i pedały, to jak będziemy prowadzić? Hardly breathe when you're here with me. She's got 45 minęła 45 sekund temu. No to proszę przykleić ucho do głośnika, bo u nas teraz informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od kolejnych doniesień z rynków walutowych. Złoty pogłębia straty do najważniejszych par walutowych. Za franka szwajcarskiego trzeba płacić 4,42, za euro 4,66, za brytyjskiego funta 5 zł i 54 grosze, a dolar amerykański kosztuje już 4 zł i 12 groszy. Według wielu analityków najważniejszy czynnik, który rozchwiał złotego i waluty gospodarek wschodzących, to ostatnie dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rekordowy odczyt sprawił, że inwestorzy momentalnie uwierzyli w podwyżkę stóp procentowych w Stanach w najbliższych miesiącach i od kilku dni przenoszą kapitał przede wszystkim właśnie za ocean, ale korzystają na tym wszystkie najpopularniejsze w rozliczeniach międzynarodowych waluty. Słabnące złoty to nie tylko zła wiadomość dla kredytobiorców walutowych, ale dla całej gospodarki, bo importowane paliwa rozliczane w dolarach czy inne produkty mogą po prostu podrożeć, a to jeszcze podkręci i tak największą od ponad 20 lat inflację. W złotego dodatkowo uderzają czynniki lokalne, jak na przykład spór o fundusz odbudowy, czy łagodna postawa naszego banku centralnego w ostatnich miesiącach. Rząd powiększy grupę osób, które będą mogły wnioskować o dopłatę do rachunków za prąd. Chodzi o tak zwany dodatek energetyczny. Szczegóły mamy poznać za kilka dni. Tak powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w czasie otwarcia konferencji energetycznej Europower. Ogłosimy szczegóły tego dodatku, żeby grupy w najtrudniejszej sytuacji finansowej w żaden sposób nie zostały dotknięte zmianami, które dokonują się na rynku. W wystąpieniu minister klimatu także inne warte odnotowania wątki. Pojawiła się też zapowiedź, że rząd może wprowadzić zmiany do ważnego dokumentu strategicznego polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Prawdopodobnie będziemy ten dokument nadal ewaluować, być może dokonywać jakiejś aktualizacji, nie dlatego, że on jest zły czy zawiera jakieś niedoskonałości. Dlatego, że ten proces transformacji jest tak dynamiczny i pojawia się tyle nowych zjawisk, że ten dokument wymaga uaktualnienia i dodania tych elementów, których tam wtedy nie przewidzieliśmy, bo nie mogliśmy przewidzieć, ponieważ rynek działa i cała transformacja w sposób bardzo dynamiczny i jest to jedno z wyzwań, żeby przyjrzeć się szczegółowo tej polityce energetycznej. Prokuratorzy będą wspierać frankowiczów, donosi dziś Rzeczpospolita. Chodzi o sytuacje, w których banki po przegranej w sądzie domagają się opłat za korzystanie z kapitału. Kredytodawcy argumentują, że w razie unieważnienia umowy należy im się opłata za udostępnienie klientowi kapitału, bo przecież pieniądz kosztuje i banki poniosły związane z tym wydatki. Ale jest też inny cel. To próba zabezpieczenia się przed przedawnieniem roszczenia. Wezwania kierowane są w pierwszej kolejności do tych kredytobiorców, którzy najdawniej wnieśli pozwy, wyjaśnia dziennik. W związku z tym prokuratura krajowa rozesłała list do wszystkich prokuratur regionalnych, w którym zachęca prokuratorów do wzięcia w obronę frankowiczów i przyłączenia się do spraw sądowych, które wytaczają banki. Unieważnienie umów bez odzyskania od klientów kapitału byłoby ponad 2 razy droższe niż unieważnienie umów ze zwrotem kapitału. Z szacunków KNF wynika, że koszt brutto unieważnienia umów bez odzyskania kapitału to dla całego sektora nawet 250 miliardów złotych. Na koniec dowód, że inwestując warto być aktywnym w mediach społecznościowych. Elon Musk sprzedał kolejny pakiet akcji Tesli o wartości niemal $1 miliarda, tak podaje agencja Reutera. To kolejna transza sprzedanych papierów spółki i spełnienie internetowego zobowiązania. 6 listopada miliarder zadeklarował na Twitterze, że sprzeda 10% swoich akcji Tesli, jeżeli użytkownicy serwisu poprą taki ruch. Za w sądzie zagłosowało ostatecznie 57,9% osób. To wszystkie informacje, jakie przygotowałem dla Państwa teraz. Kolejne o 16.30 przedstawi Państwu Arkadiusz Ekiert. Zapraszam. I zgodnie z zapowiedzią ekonomia powróci. Dziś jeszcze zapraszamy do trójki o 16.30 serwis ekonomiczny, a o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. I ja również przyłączam się do zaproszenia w imieniu Arkadiusza Ekierta. Pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. I nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu. A w mej głowie luz. O, ale jazz hardkorowo bada deszcz. Tak na mocowie też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? O, ale jazz hardkorowo pada deszcz. Tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, ale jazz hardkorowo pada deszcz. Tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Moje oczy błyszczą też, ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Trójka. Program trzeci. Show.